μαλάκα, τι θες να πούμε. Τι να σου πω. Τι να μου πεις. Καλά, καλά. Τι είναι αυτός ρε μαλάκα. Σε γιορτή είμαι κι εγώ μέσα σε αυτή. Λουλούδι μυριστό με άρωμα παλό. Τη ζωή μου τη χαίρομαι εγώ. Έλα. Ναι, τη ζωή μου τη χαίρομαι εγώ. Σε πώς σειρά πήγε τώρα.